Sapa matine ana tene iki piye wae sapa matine ana tene se wuti ye se se se ha o ha o ha o apa iya apa iya laki nafsir rapir tuli perangin oke nadjana laki buka tiri cari newe jodo apa apa tua ewang loro uang jana laki tapi rapir tuli kakak siang apa iya apa iya satue esapa titi alus iki duwekmu janggut kuwi janggute sapa dekmu kok janggutmu irung kuwi irunge sapa dek irung iki uga irungmu matamu kuwi matane sapa dek mata iki ora wani piye wek sapa piye wae sapa anake iki piye wae sapa matine anake iki piye wae sapa matine anake oke terima kasih Mbak Yayu Mang.